الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Evet. Her gün Cuma günü bu saatlerde kardeşlerimizle beraber ashabın anlayışına uygun Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Tabii taharet babından başlayarak şu anda namaz konusuna yetiştik ve hala namaz konusu devam ediyor. Bundan önceki dersimizde şeye değinmiştik. Demiştik ki İslam ümmetinin uleması namazın terki konusunda iki gruba ayrılmışlar. Bazıları namazın terki küfür olduğunu söylüyorlar. Bazı alimler namazın terki küfür olmadığını söylüyorlar. Namazın terki küfür olmadığına dair cumhurun görüşü. Küfür olduğuna dair azınlıkta olan bazı alimler ve bu başı çeken de İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah ve Ahmed bin Hanbel'in çizgisinde olan bazı alimler bu görüşü benimsiyorlar. Ve namazın terki küfür olduğuna dair delillerle birinci görüşte sahip olan alimlerin delillerini sunmuştuk. Geçen hafta da yani bundan önceki dersimizde de küfür olmadığına dair bazı deliller sunmuştuk. Bugün inşallah elimizden geldiği kadar bitirmeye çalışacağız. Evet. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أي bir kişinin kalbinde bir miskal zerre kadar kibir olursa o kişi ne olacak? Efendim? La yedhulul cenne. Ve burada kibrin ne olduğunu biz geçen hafta değinmiştik. Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Bu ne demektir ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam deyince burada el kibir biliyorsunuz batarul hak ve gantun nas. Batarul hak ey hakka karşı gelip hakkı kabul etmeyen. Örneğin bu zamanda ve geçmişte de şeriatı reddeden insanlar gibi. Kimisi bilerek şeriatı reddediyor. Müslüman olmasına rağmen ismi Muhammed, Hasan, Hüseyin, Şubu falan filan. Ve diyor ki ben de Müslümanım. Kelime-i şehadeti getiriyor. Bazıları da namaz kılıyorlar, bazıları da namaz kılmıyorlar. Ve kesinlikle bu zamanda şeriatın uygun olmadığını ve biz kesinlikle kanunların şeriata göre değil, demokrasiye göre olmasını istiyoruz gibisi. Bu insanların üzerinde hüccet oluştuktan sonra ve hâle de bu şekilde devam ediyorlarsa, alimler diyorlar ki bu kişi, tamam mı? Hakka karşı kibirlendiğinden dolayı tıpkı iblisin kibirlendiği gibi. Biliyorsunuz iblis, Rabbim bizi onun şerrinden korusun. İblis, Allah Celle Celaluhu'nun Rabb olduğunu bilmesine rağmen orada kibirliğe kapılarak Adem Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmadı? Secde etmedi. Oysa ki oradaki secde Adem Aleyhisselatü Vesselam'a değil. Orada Allah'ın emrine boyun eğmedi. Dolayısıyla bu kibirliğinden dolayı Allah Celle Celaluhu onu cennetten kovarak ve onu lanet etti. İkincisi diyor ki من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أبي مثقال ذرة قدر إيمانه olan bir kişi tamam mı o kişi de ebediyen cehennemde kalmayacak. Bu hadisi İmam İbn Mace rahimehullah rivayet etti ve İmam Elbani rahimehullah diyor ki bu hadis sahihtir. Biliyorsunuz şefaatle ilgili birkaç tane hadis var. Diyor ki, جاء في حديث الشفاعة Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz öbür dünyada insanlar yani Müslümanlar özellikle Allah Celle Celaluhu'nun azabının şiddetinden dolayı hep hal alıyorlar. Uzun hadis, çok uzun bu şefaat hadisi ama ben sadece konuyla ilgili olan meseleyi aldım. İşte ilk önce Adem'e gidiyorlar, sonra ona, buna, yani Resullere, en sonda Aleyhisselatü Vesselam'a geliniyor. Ve burada diyor ki ya Muhammed irfa rasık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili 4 tane rivayet var. Bir rivayet arşın altında secde ederek, secdeye kapılarak dünyada hatırlamadığı halde öbür dünyada hiç hatırlamadığı bazı dualarla Allah Celle Celaluhu ona ilham ederek o dualarla Allah'a yaklaşarak ümmetinin affolması için veyahut da onlara şefaat etmesi için Allah'a yalvarıyor. Orada Allah Celle Celaluhu diyor ki ya Muhammed irfa ra'sak. Ey Muhammed, ey Resul, başını kaldır. Ve kul yusma'. Söyle, ne söylesen, tamam mı? Senin söylediğin gereği yapılacak. Ve sel tu'ta. İste, ne istesen sana verilecek. Ve şfa' tuşeffa. Ve şfa' tuşeffa. Şefaat iste, istesen sen şefaatçi kılınacaksın. فَاَرْفَعُ رَأْسِي فَاَقُولْ اَيْ رَبِّي. O anda hemen başımı kaldırarak yine secden ve diyorum ki ey Allah'ım, ey Rabbim. اَذَنِّي فِي مَنْ قَالْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ey Allah'ım, la ilahe illallah kelimesi diyen kişiler için bana izin ver de ben onlara şefaatçi olayım. فَيُقَالْ لِي لَيْسَ ذَٰلِكَ لَكْ. Bu, maal esef-i şedid, bu senin için değildir. Biliyorsunuz, bütün müminler cehennemden çıktıktan sonra en son cehennemde kalıp da hayatında bir miskazerre kadar hayır işlemeyen kişiler olacak. Sadece kelime-i tevhid üzerinde öldüler. Ve burada kelime-i tevhid üzerinde ölürken Allah'a hiçbir zaman büyük küfür ve büyük şirk koşmaksızın öldüler. وَلَاكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهِ. Allah Celle Celaluhu kendi sıfatlarıyla kasem ederek, yemin ederek diyor ki cehennemde diyor, tamam mı? Kim la ilahe illallah söyleyip üzerinde öldüyse cehennemde kalmayacak. Ey kelime-i şehadet üzerinde ölüp büyük küfür ve büyük şirk koşmadıysa ve o hal üzerinde öldüyse, her ne kadar hayır da yapmadıysa, Allah Celle Celaluhu sıfatlarıyla yemin ederek diyor ki o kişiyi cehennemde çıkaracağım. Bu da El-Mervezi Rahimahullah kendi kitabında rivayet ettiği gibi İmam Bukhari Rahimahullah ve İmam Müslim'de kitaplarında rivayet etmişler. Diğer bir rivayette diyor ki فَاَتِي بَابُ الْجَنَّةِ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetin kapısının önüne geliyor. فَاَخُذْ بِحَلَقَةِ الْبَابِ. Ey cennet kapısının halakasına yapışıyorum. فَاَقْرَعُ الْبَابِ. Veya kapı çalarak kapıyı çalıyorum. فَيُقَالْ مَنْ اَنْتَ. Kapıyı çaldıktan sonra diyor ki sen kimsin? فَاَقُولْ مُحَمَّدْ. Diyorum ki ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. فَيُفْتَحْ لِي. Hemen bana kapı açılıyor. فَأَرَى رَبِّي. Allahu Ekber. Ve orada diyor kapı açılır açılmaz diyor Rabbimi görüyorum. وَهُوَ عَلَى سَر۪يرِهِ اَوْ كُرْسِيِّهِ. Rabbim Celle Celaluhu. Serir biliyorsunuz yani şimdi bizim yani bizim sözümüzle yani yatak dedikleri veyahut da koltuk dedikleri veyahut da kürsi yani üzerinde oturacak bir şey oldu. Artık biliyorsunuz daha önce biz bu meseleyi işlemiştik. Allah Celle Celaluhu'nun arş üzerinde olduğu, tamam mı? Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet kapısını çalarak kapı açıldıktan sonra ben Rabbimi görüyorum derken burada biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl gördüğüne dair burada ne yapmıyor, değinmiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun bu konudaki keyfiyet kesinlikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre belirsizdir. Ey Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde nasıl olduğu belli olmadığı gibi Aleyhisselatü Vesselam burada cennet kapısını açıp Rabbini görerken burada da Allah Celle Celaluhu'nun nasıl olduğunu ne yapmıyor? Beyan etmiyor. فَاَخُرُّ سَاجِدًا diyor. Allah Celle Celaluhu gördüğüm zaman diyor orada hemen secdeye kapanıyorum. فَاَقُلْ اَيْ رَبِّي اُمَّتِي اُمَّتِي اُمَّتِي Ey benim Rabbim, benim ümmetim, ümmetim, ümmetim. فَيَقُولْ اَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيرَةٍ Ya Muhammed git, kalbinde bir arpa tanesi kadar imanı olan kişileri hepsini çıkar. فَاُخْرِجُهُمْ Hepsini çıkarıyor. Tekrar secdeye kapanıyor ve tekrar diyor ki ümmeti, ümmeti, ümmeti. Tekrar Allah Celle diyor ki başını kaldır. Diyor ki اَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ بُرَّةٍ El-burra biliyorsunuz buğday tanesidir. Hani burada esmer ekmeğe bur diyorlar ya. Yani burdan yapılan ya. Buğday esmer buğdayından yapılan ekmek kara demektir. Evet. Buğday tanesi. Oradaki şaira yani şay arpa tanesi. Burada da buğday tanesi. Diyor ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam git. Bir buğday tanesi ağırlığı kadar kalbinde iman olan kişi hepsini çıkar diyor. Ve aleyhissalatü vesselam hepsini çıkarıyor. Tekrar secdeye kapanıyor. Tamam mı? Tekrar yalvarıyor. Tekrar Allah Celle Celaluhu diyor ki erfa ra'sak. Ve başını kaldırıyor ve diyor ki Allah Celle Celaluhu اَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي الْقَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْاِيمَانِ Kalbinde miskal zerre kadar imanı olan kişileri hepsini çıkar. Ve hepsini, aleyhissalatü vesselam hepsini çıkarıyor. Ravahu Ahmet ve'l-Mervezi, tamam mı? Fî Kadr-ı Salat kitabında ve İmam Elbani Rahimah diyor ki هذا حديث صحيح. Bu Bu Mervezi yani Ahmed bin Hanbel'in mezhebine mensup olan bir alim. Çok değerli bir alim gerçekten. Ve onun bir kitabı var. İçinde çok zayıf hadisler var ama İmam Elbani Rahimallah bu hadisleri hepsini Allah rahmet etsin tasih etmiş. Bazıları zayıf, bazıları sahihtir. Ve çok değerli bir kitaptır. Gerçekten yani okunması gereken bir kitaptır. Tıpkı geçen hafta dediğimiz gibi mesela hani bizim Abu Said el-Yarguzi kardeşimizin yazdığı bir kitap var demiştik. Namazın terki küfürdür diye. O kitap da yani elinden geldiği kadar her Müslüman okuması gereken bir kitaptır gerçekten. Her ne kadar Abu Said kardeşimize bu konuda uymuyorsak da her ne kadar onun görüşüne katılmıyorsak da okunması gereken ve da okunacak bir kitaptır gerçekten. Rabbim ondan razı olsun. Allah onun amelini ondan kabul etsin. Evet. Diğer bir hadiste diyor ki يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ Tamam mı? Tevhid ehlinden bazı insanlar cehennemde inim inim inleyerek azaplanıyorlar. حَتَّى يَكُونُ ف۪يهَا حُمَمًا Öyle azap görüyorlar ki simsiyah oluyorlar. Cehennemin azabından dolayı. ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ الرَّحْمَةِ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابُ الْجَنَّةِ Sonra Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine katılarak ve yahut Allah Celle Celaluhu onun rahmetinden ve onlar rahmet ederek tamam mı? Bu kişiler cennet kapısının önüne getiriliyor. قَالْ فَيَرُشُّ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُنْ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءَ فِي حَمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Cennetin kapısının önüne konurken bu şahıslar, ey bu azaptan simsiyah olan insanlar, cennet ehli onların üzerine su dökerek, ey onları yıkarak ne yapıyor? Ve su döktükten sonra bir nebetin yerden kalktığı gibi veyahut da filizlendiği gibi bu insanlar aynen o şekilde o siyahlık giderek tertemiz olup ve o azaptan veyahut da o siyahlıktan, o işkenceden, o eziyetten temizlendikten sonra Allah Celle Celaluhu bunların cennete sokulmalarını emrediyor. Bu hadiste Ravahu et-Tirmizi ve İmam Elbani dedi ki bu hadis sahihtir. Ve kâle aleyhissalatü vesselam قال الله تعالى أي في حديث القدسي الله جل جلاله حديث القدسي ده diyor ki aleyhissalatü vesselam ondan rivayet ederek يا ابن آدم أي آدم oğlu إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بقرابها لا أتيتك بقرابها مغفرة أي آدم oğlu diyor sen diyor benimle karşı karşıya geldiğin zaman diyor şayet diyor bana şirk koşmaksızın huzuruma geldiğin zaman ne kadar günah işlemişsen işle tamam mı? O işlemiş olduğun günahların sayısı kadarınca ben de ne yapacağım? Ben de sana rahmet edecek, rahmet ederek günahlarını bağışlayarım. Bağışlarım. فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Çünkü Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun ubudiyetini kast ederek, şirk koşmaksızın, büyük küfür koşmaksızın, la ilahe illallah üzerinde öldüyse, o kişi cehenneme haram olacak. Muttefakun aleyh, ey İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla rivayet edilen hadistir. Diğer bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Şehadet ederim ki, tanıklık ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur. Ve aynı zaman tekrar tanıklık ederim ki, şehadet ederim ki ben onun elçisi ve Resulüyüm. La yelkallahu bihima abdun gayru şakkin فَيُحْجَبُ عَنْهُ الْجَنَّةِ Yani bir kişi bu kelime-i tevhidi söyleyip de ve bu kelimenin manasında bir miskazerra kadar şekki ve şüphesi olmaksızın ölürse o zaman bu kişi hiçbir zaman cennetten mahrum olmayacak. Ve burada dikkat ediyorsanız geçen hafta söylemiştik. Kelime-i tevhidi söyleyip de manasını bilmeyip ve manasını bilmeyen insanlar da tabii ki burada Allah'a büyük küfür veyahut da büyük şirk işlerse ey bu kelimeyle çelişirse o zaman o kişi ne olmuş olur? O kişiyi şirkle karşı karşıya veyahut da küfürle karşı karşıya gelmiş olur. Ancak bu kişi cehaletinden dolayı büyük şirk veyahut da büyük küfür işlediyse ölmeden önce üzerinde hüccet oluşturulup ona beyan edilirse ve ısrar etmeyip dönerse o zaman bu kişi yine ne olacak? Yine bağışlanacak. Çünkü tevhid alimleri demişler ki kelime-i tevhidin 10 tane şartı var. Bu 10 tane şarttan birisi eksik olursa ey kelime-i tevhidle çelişirse o zaman o kişi şirke düşmüş olur. Ve İmam Elbani rahimahullah diyor ki لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ Her küfre düşen veyahut da her şirke düşen kişi bu demek değildir ki o kişi kafir oldu veyahut da müşrik oldu. Çünkü küfre ve şirke düşen veyahut da saplanan kişi cehlen olabilir. Ey cehaleten olabilir, bilmeyerek olabilir. Ama kast ederek, bilerek veyahut da hüccet oluştuktan sonra yine büyük şirk veyahut da büyük küfür üzerinde ısrar ederse o zaman o kişi kalbinde kast ettiği için o zaman o kişi büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölmüş olur. O kişi namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, cihat da yapsa, en hayırlı ameller bile yapsa şirk koştuktan sonra bütün yapmış olduğu bu ameller bir miskazerre kadar onda faydası olmaz. Çünkü şirk koşan bir kişi ne olmuş olur? Bütün ameli heba olmuş olur. وَلَيْنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ. Sen şirk koşarsan, bunu kime söylüyor? Bizzat Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Allah Celle Celaluhu. Ona hitap ederek söylüyor. Tamam mı? Evet. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şirk koşmayacağına, ama bu insanlık üzerinde hüccet olsun diye. Evet. Diğer hadis-i şerifte diyor ki men mâte ve huve ya'lem ennehu la ilahe illallah dehalel cenne. Men mâte ve huve ya'lem ennehu la ilahe illallah dehalel cenne. Kişi öldüğü zaman bu kelimenin manasını bilerek üzerinde ölürse, o zaman bu kişi cennete girecek. Yani her ne kadar amel yapmadıysa dahi. İleride geleceği gibi biliyorsunuz, Beni İsrail oğullar döneminde babalardan birisi ölümle karşı karşıya gelince çocuklarını toparlayarak diyor ki ey çocuklarım diyor, siz benim sizin için nasıl bir baba olduğumu bilirsiniz. Diyorlar ki ey baba, vallahi sen bizim için en hayırlı bir babasın. Çünkü bizim hakkımızda hiç taksir yapmadın. Var gücünle bizim için çalıştın, besledin, büyüttün, bu hale getirdin. Kendisi diyor ki sizce öyledir. Ama diyor bence diyor Allah Celle Celaluhu hakkında hiç bir miskal zerre kadar hayır yapmadım diyor. Dolayısıyla diyor لَاِنْ قَدِرَ اللّٰهُ عَلَيَّ diyor لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا شَد۪يدًا. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun gücü bana yeterse diyor, ben öldükten sonra diyor, bana öyle bir şiddetli azap verecek ki o azabın üstünde hiçbir azap yoktur. Dolayısıyla ben ölürsem diyor, beni yakınız, bir kısmımı diyor denize, bir kısmını da karaya savurunuz diyor. Öldükten sonra babalarının bu tavsiyesini yerine getiriyorlar. Babadır, tavsiye yapmış ve getiriyorlar. Ve hakikaten de yakıyorlar. Ondan sonra, yaktıktan sonra bu kişinin külünü bir kısmı denize, bir kısmı karaya savuruyor. Hemen o an için Allah Celle Celaluhu diyor ki kuni fulanen fekâne fulanen. Allah Celle Celaluhu zerrelerine diyor ki sen filan kişi ol ve gerçekten de o zerreler toplanarak o kişi oluyor. Ve diyor ki Allah Celle Celaluhu ona ey abdi diyor ma hameleke ala zalik. Senin yani bu tavsiyeyi yapmaya seni şey yapan nedir? Diyor ki haşyetuke ya Rab. Senin korkundan dolayı ey benim Rabbim diyor. İzheb fakat gafartu leke. Git diyor, seni affettim. Ve burada dikkat ediyorsanız bir miskazerre kadar hayır işlemediği gibi aynı zamanda burada şirk koşuyor. Dikkat ediniz. Tabii söylediği söz laftan küfür sözüdür. Ya in kadir Allahu aleyye diyor. Allah Celle Can gücü yetmediği bir şey var mı? Demin ki Rıfat kardeşimizin de indiği gibi hani dedi ya Allah Celle Celaluhu gücü her şeye yeter. Allah Celle Celaluhu'nun gücünden kurtulacak hiçbir şey yoktur. Ve dolayısıyla o kişinin söylediği lafız gerçekten küfürdür. Ama İmam Elbani'nin söylediği gibi leyse kul men veqa'a fil küfri veqa'a'l küfru aleyh. Her küfre düşen yani ille de kafir oldu diye bir kayda yoktur. Niçin? Çünkü o adam kalben küfrü istemedi. Kalbiyle küfrü istemediği için lafzan her ne kadar küfür söz söylediyse de kalbinde kastetmediğinden dolayı, cehaletinden dolayı Allah Celle Celaluhu o kişinin de gerçekten kalben kastetmediğini bildiği için Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Onu bağışladı. Ama bu lafzan küfrü söyleyen bir kişiyi, bir kişi onu gördüğü zaman Bir kişi onu gördüğü zaman ne yapması gerekiyor? Acaba ey kafir diye ona böyle söz mü hitap edecek? Hücceti ikam edecek. Orada mutlaka ne yapması gerekiyor? Orada iyiliği emredip kötülükten sakındırması gerekiyor. فَمَنْ رَعَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْاِيمَانِ Burada da bu kişi o kişiyi gördüğü zaman gerçekten eğer bu konuyla ilgili bilgisi varsa orada yapması gereken nedir? Bu vazifeyi yaparak üzerinde hücceti oluşturması lazım güzel bir uslupla. Çünkü sert bir uslupla ona anlatmaya çalışırsa tabii ki bu adam kabullenmeyebilir. O zaman o kişiye nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Güzel bir uslupla ona anlatacak. Anlattıktan sonra, delillerle anlattıktan sonra ve kabul etmezse, eğer İslami bir devlette yaşıyorsa, ülül emre havale etmesi gerekiyor. İslami bir devlette yaşamıyorsa, ondan daha üstün alimlere havale etmesi gerekiyor. Ve alimler üzerinde ne yapacak? Hücceti üzerinde oluşturacak. Veyahut da İslami ülkedeyse, ülül emre havale ettikten sonra kadı ona ne yapacak? Bu meseleyi güzel bir şekilde münakaşa yapacak. Ve bu adam bu inkarında reddederse o zaman kadı onun küfrü konusunda ne yapması gerekiyor? Orada ilan edecek. Ama her o sözü söyleyen kişi onu işiten şahıslar işte sen kafirsin bu kafirdir hükmü vermek bu insanların vazifesi değildir. Çünkü davetçi davetçidir. Hak kadı değildir. Yani hem davetçi hem kadı doğru değildir. Dolayısıyla davetçi devamlı elinden geldiği kadar tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde insanlara tevhid ve şirki anlattığı gibi 13 sene boyu Mekke'de tevhidi ve şirki anlattı. Ve hiç kimseye karşı kaba kuvveti kullanmadı. Ne zaman ki devleti oluşturduktan sonra, kurduktan sonra Allah'ın emri üzerine cihat ilan edilerek ondan sonra yapması gereken şey neyse Allah Celle Celaluhu ona emretti. Dolayısıyla burada bu insan küfrü kalben kastetmediğinden dolayı her ne kadar lafzan küfrettiyse de dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu onu ne yapıyor? Onu bağışlıyor ve affediyor. Dolayısıyla burada söz konusu olan büyük küfür ve büyük şirktir. Yani namazın terki küfür değildir diyen alimlerin delillerinden bu deliller gibi ne yapıyorlar? Öne sunarak işte kişi kalben küfrü, büyük küfrü ve büyük şirki kastetmediğinden dolayı o kişi her ne kadar zahiren namazı terk ettiyse de ve büyük şirk ve büyük küfür koşmadığı müddetçe o zaman o kişi iman üzerinde ölmüş olur. İman üzerinde ölen kişi de dikkat ettiyseniz bir miskal zerre kadar arpa veyahut da buğday veyahut da zerre ağırlığın kadar iman varsa o kişi en son da azabını çektikten sonra cennete gidiverecek. Evet. Bu da Ravahu Muslim. Diğer hadis diyor ki ذَاكَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ bir gün bir yerde dururken diyor ki ذَاكَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُرِضَ لِي فِي جَانِبِ الْحِرَّةِ Cebrail Aleyhisselatü Vesselam diyor bir yer yok iki rivayet var. Biri El-Hirra, biri El-Harra. El-Harra biliyorsunuz El-Hirra Hira Dağı'nda. Yani Hira Dağı'nın yakınındaydı Aleyhisselatü Vesselam. O Harra şeyi ayrı. Evet. Yani Hira Dağı'nın bir kenarındayken tamam mı? Cibril Aleyhisselatü Vesselam ona zahir oldu. Kale beşşir ümmeteke ya Muhammed. Ey Muhammed ümmetine şu müjdeyle müjdele. Ennehu men mâte la yüşriku billahi şey'en. Her kim ölür Allah'a büyük şirk ve büyük küfür koşmazsa dehalel cenne. Cennete girecektir. Kultu ya Cibril ve in sarak ve in zene. Ey Cibril, zina da yapsa, hırsızlık yapsa da mı? Kâle ne'am. Dedi ki evet, hırsızlık ve zina yapsa da o kişi cennete girecek. Kal ve in sarak ve in zene. Tekrar yani iade ediyor aleyhissalatü vesselam Cibril'e. Kale ne'am ve in şaribel hamr. Evet dedi. Ve in sarak ve in zene. Hatta diyor alkollü içki içebilse ne olur? O kişi cennete girecek. Ve biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın dışında bazı gruplar var. Yani Mu'tezile grubu ve Hariciye grubu. Yani fırkaları büyük günahlardan dolayı Müslümanları tekfir ediyorlar. Ve burada dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam diyor ki alkollü içki de içse, hırsızlık da yapsa, tamam mı? Veyahut da zina da yapsa bu kişi ne olacak? Azabını çektikten sonra cennete girecektir. Demek ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancına göre, akidesine göre büyük günah irtikap eden kişi kafir olmuyor. Ama Hariciye fırkasına göre büyük günah irtikap eden kişi kafirdir. Mu'tezilelere ise büyük günah irtikap eden kişi o an için kesin kes hakkında karar almıyorlar. Diyorlar ki o kişi iki menzile arasındadır. Buradaki iki menzile yani menziletun beynel menzileteyn dedikleri ey küfür ile iman arasında kalır. O zaman bu kişi ister hırsızlık, ister alkollü içki, artık hangi günah olursa olsun, bu kişi öleceği zaman bu işlemiş olduğu günahtan dolayı tövbe edip vazgeçmezse, o zaman Mu'tezile de aynen Hariciye grubu gibi tam o hal üzerinde ölürse, onlara göre de o kişi ebediyen cehennemde kalır. Ama tam öleceği zaman bu gibi günahlardan tövbe edip rücu ederse o zaman Mu'tezile'ye göre bu kişi iman üzerinde ölmüş olur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ise biliyorsunuz inançlarına göre iman artar ve eksilir. Salih amel işledikçe imanı artar. Fusk ve fucur işledikçe imanı eksilir. Tamam mı? Ha o zaman büyük günahlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre büyük günahlar kişiyi dinden çıkarmıyor. Demek ki bu kişi ne kadar büyük günah işlerse işlesin, tamam mı? Ne kadar büyük günah işlerse işlesin, o kişi Allah'a büyük şirk koşmadığı müddetçe o kişi cennete girecektir. Tamam mı? Men mâte la yüşriku billahi şeyen. Her kim ölür ve öldüğü zaman büyük şirk üzerinde ölmezse dehalel cennet, o kişi cennete girecektir. Muttefakun aleyh, İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in ittifakıyla bu hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Yine diğer bir hadis şerifte diyor ki men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Her kim Allah'tan başka hak mabud olmadığına dair şehadet edip ona şirk koşmaksızın ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna dair şehadet ederse, ey tanıklık yaparsa, kalben tasdik ettikten sonra, ey kalben Allah'ı bilecek, aleyhissalatü vesselam da tanıyacak, ondan sonra tasdik edecek, ondan sonra telaffuz edecek. Biliyorsunuz bundan önceki derslerimize demiştik ki, bazı grupların mensupları diyorlar ki, iman marifettir, ey kişi kalben Allah Celle Celaluhu'nun varlığını biliyorsa onlara göre o kişi tam kamil manada imana sahip olduğunu söylüyorlar. Ve bu görüşün sahibi Cehm bin Safvan'dır. Onun için bunlara bu kişiye mensup olan kişiye diyorlar ki El-Firkatul El-Cehmiye diyorlar. Ancak Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyorlar ki ilk önce Allah'ı kalben bilecek. Ondan sonra tasdik edecek, ey inanacak. Ondan sonra dille ikrar edecek. El-ma'rife ve't-tasdik ve'l-ikrar. Tamam mı? Bilmek, Allah Celle Celaluhu mevcut olduğunu, var olduğunu bilecek. Bildikten sonra inanacak. İnandıktan sonra telaffuz edecek. Ondan sonra ağzalarıyla amel edecek. Bu üç şeyi söyledikten sonra ey bilmek, tasdik etmek ve ikrar, ondan sonra hiçbir amel işlemeyip büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölmezse bu imanından dolayı her ne kadar azapla karşı karşıya gelirse de en sonda ebediyen cehennemde kalmayıp cennete götürülecektir. Çünkü diyor ki kalbinde bir miskal zerre kadar imanı olan bir kişi cehennemde kafirlerle beraber kalmayacak. Ondan sonra diyor ki وَاَنَّا عِيْسَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hak Resul olduğunu şehadet ettikten sonra İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın de Allah Celle Celaluhu'nun Resulü olduğunu ve onun kelimesi olduğunu elkaha ile Meryem ey Meryem'e ilka etmiş ol kelime ve ruhum minhu ve ondan bir ruhtur veyahut da onun ruhundan ey onun emriyle tamam mı ona ruh verilerek yaratılmıştır. Vel cennetu hakkun ve cennet hak olduğuna dair şehadet ederse ve naru hakkun ve cehennemin de hak olduğuna dair şehadet ederse edhalahullahel cennete ala ma kana aleyhi min el amel. Ey üzerinde olduğu kadar. Yani ne kadar imandan sonra ne kadar amel işlediyse o amel, işlemiş olduğu amele göre cennette ona bir makam verilecek. Ve biliyorsunuz cennet yukarıya doğru tabaka tabaka, cehennem aşağıya doğru dereke dereke. Dolayısıyla müminler cennette herkes ameline göre yerini alacaktır. Muttefakun aleyh bu hadisi de İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla kitaplarında rivayet etmişler. Diğer bir hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam İnnallâhe yukhallisu raculen min ümmeti ala ruusil halâik yevmel kıyâme feyunşar aleyhi tis'aten ve tis'ine sicille kullu sicillin mislu meddil basar thumme yakul أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كافة والبطاقة في كافة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. Bu hadisi de Ravahu et-Tirmizi ve İmam el-Bani rahimahullah dedi ki bu hadis sahihtir. Burada bu hadiste anladığımız kadarıyla Allah Celle Celaluhu öbür dünyada kişi 99 tane dosyası var. Tamam mı? Es-sicil yani Arapça melef diyorlar. Yani kitap diyelim. Tamam mı? 99 tane sicil. Ve bu 99 tane sicil gözle görülmeyecek kadar uzunluğunda olan günahlar. Tamam mı? Kullu sicillin alamaddul basar. Thumma yakul atinkiru min hada şey. Ey kulum diyor. Şu senin, benim yazarlarımın senin hakkında yazmış olduğu bu şeylerin hiçbirisinden bir şeyi inkar ediyor musun? Azalamuka ketebeti diyor. Benim yazarlarım diyor. Yoksa sana zulmet mi ettiler diyor. Feyekulle ya Rabbi. Hayır bana zulmetmediler. Yani şu siciller gerçekten benim yaptığım günahlardır. Feyekul efeleke izrun. Bu konuda diyor hiçbir mazeretin yok mu? Yani hiçbir mazeret göstermeyecek misin? Hani ben yapmadım ben etmedim gibisi. Feyekulle ya Rabbi. Hiçbir mazeretim yok. Yani hiçbir şer'i mazeretim yok. Feyekul Allah Celle ona diyor ki bele inne leke indene hasene. Her ne kadar sen itiraz etmiyorsan da ve hiçbir şey yapmanı da söylemiyorsan da doğrusu senin bizim yanımızda bir güzel şeyin var. Ondan sonra diyor ki فَاِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ Bugün için senin hakkında hiçbir zulüm yoktur. Veyahut da hiç zulmedilmeyeceksin. Bir miska zerre kadar hayır yaptıysan o da işlenmiştir. Bir miska zerre kadar hayrın varsa o da işlenmiştir. فَتَخْرُجْ بِتَاقَةً ف۪يهَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ve İmam Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah biliyorsunuz bu hadisi Tevhid kitabında rivayet etmiştir. Ve bundan önceki dersimizde demiştik ki Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah namazın terkini de küfür görmüyor. Her ne kadar Hanbeli ise de ve her ne kadar Müslümanlar Muhammed bin Abdülvehhab'i tekfir ediyorlarsa da bu mübarek insan namazın terkinden dolayı Müslümanları tekfir etmiyor. Ve diyor ki Allah rahmet etsin. Ben diyor bu konuda diyor cumhurla beraberim diyor. Cumhurun tekfir etmediği bir şey diyor ben tekfir etmem. Ve namazın terki küfür olmadığına dair dikkat ediyorsanız bu hadis ile kendisi ne yapıyor? En büyük delil veyahut da örnek getiriyor. Diyor ki burada bu bitakada ey bu şeyde bu kağıtta veyahut da bu arakada bu ne yapıyor? Burada şehadet ederim ki Allah'tan başka hak mabud yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun elçisi, kulu ve Resulüdür. Burada hemen Allah Celle diyor ki feyakul ihdar veznik yani hazır ol. Feyakul ya Rabbi ma hadihil bitaqa ma hadihil sicilet ey Rabbim diyor. Şu kelime diyor, şu kocaman dosyaların karşısında bu kelime ne yapabilir ki diyor. Veyahut da bana ne gibi faydası olabilir diyor. Tamam mı? Fekale inneke la tuzlam diyor ki senin sandığın gibi değil diyor. Sen hiçbir zaman zulmedilmeyeceksin. Kal fetuda'es sicillat fi kaffe bu 99 tane kitap veyahut da dosya mizanın terazinin bir kefesine konuyor. Ve el bitaqatu fi kaffe ey la ilahe illallah diğer bir kefeye konuyor. Ve bu la ilahe illallah tamam mı? Bütün melefleri veyahut da dosyaları veyahut da o kitaplara yazılan günahlar ne oluyor? Hepsini aşağı indiriyor. Ve böylece bu kelimeden dolayı bu insan en sonda cennete götürülüyor. Toparlayalım hocam. Tayyip. Burada vakit bittiğinden dolayı konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah aynı konuya devam edeceğiz. Hâzâ vallâhu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve bârek ala nebiyyina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk.